اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اي عندك ودمال توب ونغندن دفتر من رياض الصالحين وعلى العلماء التوبة واجبة من كل ذنب andu be bi tuubde ina wadde kala junubu bani adama jogi fo ina wadde tuuba am joppa way fa in kanat al ma'siyatu bayna al 'abdi wa bayna allah ta'ala tay gofur gol won tan ko hakkunde maccudo allah e joomun hakkunde kordo allah e joomun wala tata'allaqu bi haqqin adamiyyin tay hunde de yowitaake bani adama na hakkunde ma e neddo way falaha salata shinun de shardi yeji tati pour tubu ya wajabe garengel fo an yuqli anil ma'siyah wa pagofol gol lutata allah gol woppa dimmol gol ko an yandama ala fi'liha nimsa ko goldunda ko benne ko sawi ana tubi taw ko nimsa ne ko goppunda ko dum kay wana gonga tata belgel ko an ya'zama an la ya'uda ilayha o fiba berde makko fellita wonta ruttade hen ay fa in fuqila ahadu salasa so gotel dedo gel tati ganda hatta ma hen manki hen tubu yo sellan tubu ngol sellan tayino gofol ngol bonande de ni yewti en kadi hakke bani adama na hen dum sardiji di gontata ko nay biro tati kala do o heddin jaha bani adama badda hunde o tayi ko jawdi ndokkitamo e tayi ka kapuno do mo ay fayimo hunde ko wadani ewa o fiyama ani dum do fo an jaha ndokkama hore mappeda wala nyaagoda yo yaf tay non ko wayno ñore en ñaawda min non mi ñoyino mi wiini jaafuda kam aysa halan tay haatu jini ya haal kay ko non tan kala mo yaforoma dum mon non ina yida walla no waddine tuubete den dangal junubaji tay non a waawa wuppudi de kanje fon ko gaccuda hen dum kadi ha joni wiete ka tuubi ko tuubda ko jabe ka tuubani ko heddo don ko yowo don ko sen jiwi der dalilaji deftere Allah sunna annabi je ijma'ul umma fofo le kay tuubu gudu kay hunde waddinde bani adama sadai ko bonande adamu nyana yettu Allah anani kanda ko tuuba ndutto da Allah gila nanga woni be tuubde kebani ani wadu goddo wi bani adama wato la tubqi fi'l as-salihati illa ghadin la Allah gadan yati wa anta faqid wa tu ama tuba hande hami mauno be mi so moni mi jula so moni wandata andata yi jangona tawma don jomirado yi wa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun o jiabe Allah tube nutte fewde Allah dennangal mu e mo gonil be Allah mel joodo male Allah wi Qur'an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi imsino de dum won dutte de jomon tagal mu dutto don fewde Allah suratu hud aya ba tawa tati aya gadano ko suratul nur chapantatego allawi ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ehe mon gonel be allah dutte fewde allah tubu gol lam gol cher tahrim aya batowo jetati wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfiru allah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah rawahu al bukhari النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابراك ابا هريره ويوناني النبي جنو امينو هارام مد امسينو مد روتو فيودي الله اندر نيالوما غوتو كو بوري لابي شافان دي جيدي انا غاندي توبغول النبي صلى الله عليه وسلم شافان جيدي ولا تيام دون ارض حديث غارو دوم دو وانا وان دو واد غوفي الله بكاتوجي وون كو تيندي لنيول ماكو يو حوتيتي الله بني ادم هوكو وودان من سونا نياغودو الله يو الله يافو ان سورن ina anda bani adam foko ko juumar ko yanata e torombe ko wafata allah buri mojjuri hen non ko tuuboobe hen kadi kaado hala annabiju kadi hirjinde leñol gol yo tuub yo imsino annabi sallallahu alaihi wasallam o bakatuuji mum fo njaafama ko idi ko wattindi foko ni waade tuubo nyal fo na tuuba ndu astaghfirullah en ko dejjuden dum won hadith o ko joofi wa anil aghr ibn yasar al-muzani radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم قول حديث براك وكان الصحابة تدد على غريب اليسار الموزني وي النبي صلى الله عليه وسلم ويم بكل نوتي فيودي الله يمسنو دي ويمينو مرا توبا ينجر نعلا ملا بيتي مجر رواه مسلم ونكو نوتو دي فيودي الله دو ونود جمر واجه الله ودي تاريكا دي الله e ganda ina jaa ko Allah yamiru men yantu en benni ay joni Allah wi yantu yantu ban nyande fof o wi kanko andaju be tuuba der nyaroma laabi temedere وعن أبي حمزة دون أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره قد وقد أضله في أرضه فلا متفقون عليه كانوا أنا سهالة وي النبي صلى الله عليه وسلم وي وي ألا إنا ويلتر رتقل مجد ومكو ستو وي رتي ما يمكو وي هينو غو إنا أور هينو سقوات من غند أنا ويلتر توسو سامي سنجلوب من لبيد من در لد ngelob ma lib ma der ladde e wa ciagal mun jitu ya ngelob ba taw hunde ma jobaari ma nyamno foko hen woni a majje der ladde lili ma tampi a fellidi ka ma yo hebilisi likki a lili ma da fadi ma da ngelob ara e ma riwa on hollirta dani wa fi riwayati li muslimin allah shadd farahan bi tawbati abdi hina tubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilati bi ardi farah fanfalatat minhu wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu laysa minha ay wal fa'isa minha oy goto mun annabi sallallahu alaihi wasallam wi Allah na buri weltorade tuube maccido makko walla kordo makko sanga tuubi fewde makko rutinde oy hayso goto mun so no weltorto so daaba mu majjidu men der ladde jereende taw nyamde ma e jaramma e jobaari ma foko hen woni ngeloba dogi weddi ma ladde oy naddo yirlima yitaani fa ata shajara wala likitan fatada ja fi tafi zillaha lil hankari buru likki faqad aysa min rahilata wa hankadu damtidima yitude daba o kay fa baynama huwa kadhalika der dum don tan izuha biha qa'imatan tan hawi gelo bana jime mak wala daba on arin jime mak fa akhadha bi khudamiha on dangi chanu le summa qala min shiddati al farah wa yibatti no way weltade allahumma anta abdi wa ana rabbuka e allah jomo wi e allah ko an woni maccuda mi woni jeedo ay akhda min shiddati al farah haw jumi o ganda wo fi hala batte weltare jano way وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم أبي موسى هبرا أو حديث عن عبد الله بن قيس الأشعري وي أن نرى أن سلم أي جمرة سبحانه وتعالى إن ورت جنجم أكو جمع فرها أنغان أو ننغ توب ونوب أكو بني نعلم فوف بجمع mi wadi dum no nana nyalawma mi nangito hunde ko fewani wadi ni jomiraado wala jabde tuube be do so weeti kadi kanko Allah kado werta jungo makko kadi nyalawma wannobe ko boni jamma fo joma mi wadi dum do hanki mi fergiti mi don wadi ndani o wi dum do ko nyane fof Allah jaba tuube mabbe na kay yaafobe o wi haane ganda nangi jelli tori hir nangi fo hadithu muslim وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه قال توب دو كو إيدين نانغ جيلي تورتو هير نانغ الله نانغ توب حديث مسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وإن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغار غير وي الله إن نانغ توب يمچود ماكو دون دو هوركي دون دو هور هورتاني سو أراني كور هوريل مايد دون فيتانو يانا روتيرو دو tank so yottima don non hankari jabetaake de Allah wi lesi tabata li amsa hatta ya hadara vidaha fayama da tuba ala wa anzir ibn hubaysh qala ataytu safan ibn asal radiyallahu anhu yebi be sahaba be tabi'in kanko zirru wi kanko are safan ibn asal o yasaluhu anil masih ala al khuffain ngari be nam no mi min demi yimbe be no maskay do koyde munen e do pade munen ni anna wonko ganduda hen kanko odo zirru de are asafano safani wa ma jaa bika ya azir hako adduma do fa qultu btiqa alil wi ngarim tan hande ko dabude gandal o wi on wi ma malam fa qala innal malaika tadaw ajnihataha li talib al ilm aridan bima yatlub jaza sahaba ibn waylab deridi o wi awadi ko mojjo wi ngati malaikaaji ina fa bibje mun ene do ndartu yo gandal batte welere ko fewni ko ala fuk adduma do hande sona ndartu de gandal kanko gorko o kanko sahaba o namni sa gardo namno on wi adduma addim فقلت له حك في صدري المسع الخفين بعد الغائد والبول او مين دي اندر وونكم هي وونكو جاي سيكي ياني هان ياني حكيلام برنام دينغي دينغي ني ماسكودي دو باديجي بيتي دو خوفياجي دي تياغال ن جانومي سيالتويدي ولا تياغال ن تاريونومي او كانغو كاي او جوغي مي سيكي وادي نين هوندي بعد التبول او التغول هل يجوز المسح ام لا دو نامنان غان eske na dago ko wiya ko wonde neddo no wawi challi go data na jotta da paade ma khuffeje tan nay koyde ma tam moma do paadeje de ayo kanko odo kanko zirro ko dum addimo o wi non asafano o kunta mar'an min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayre an ko goto sahaba an-nabi ana lati nam ka goto sahaba an-nabi ifajitu asan garme an-nawo ma hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an est ce que mi annabi jona hala den hunde hunde hen wala naam ayo hebi ganda ko sahaba o wi a kay medi nande way kana ya'muruna idha kunna safaran ay musafirin alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layalihinna illa min janaba lakin min ghaidin wa bawlin wa nawm ko wi oy mino gonko gorko haru annabi sallallahu alaihi wasallam ina yamiranno amen somin dannima yani somin dabi woto min bortu khifoje amen de hatima balde tati e jammaaji mu en fof donc amen nona de min challigi fo yo min momme do hen oy sonata so janaba hebi neddo dum de an kada itan lota force kon tay wona janaba kay tayir toksere de kay ko yaltoygol wala taroygol wala danu doygol oy dum donc min momme ne do pede padeje heta min jara yeso fami ngal do namnal kay joni kada adi namnal gongal faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'a o eske me enande annabi jona haala bangal ku wete gilli bernde bani adama jida neddo wala jida sihilma dum don hokku wiya hen qala na'am wi an ha kay me enande kede annabi jona haala den mudde o kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar o nyan godola min gonna annabi jona amina dawul amin dangal fa baynama nahnu indahu idnadahu arabiyyun bi sawtin lahu jahar o nyane gojol amen gonde annabi tan ha eggi yanke nan aratan ewni nelado allah dande tawde ya muhammad o fa ajaba rasulullah sallam annabi jona jaburi mono noddirini na haw min sawti ha annabi ju bedeni ha anaza amamaka bede yasuma ko jari alukirandani o kanko safana halatu fa qultu lahu wa hak ughdud min sawtik o yewen a eggi yanke yangal o kon ay woyma kon hoyfin dande mande ko sera annabi ju gonda kanko gorko o wimi jogorani hoy finde dandam ay yimɓe eggiyankoɓe ne fa innaka inda annabi sallallahu alaihi wasallam kad nuhita an haza haɗama nde fa ala wallahi la aghdud o wimi feccintar hoy finde dandam garmi ko mbeɗa namno dinam kadi onon kon sattinoɓe qala arabiyu almaru yuhibbu alqawma walamma yalhaq bihim o wi annabijo neɗɗo joni aɗa yiɗa yimɓe kono noon golle ma e golle mabɓe no woɗɗodirde tawa feccinani heftade kamɓe koye moƴƴuɓe ɓe juula ɓe jangga ɓe ndewa Allah ɓe gandi ana hay gotel hen wona en kono aɗa yiiɗiɓe tan ɗum ɗon annabi sallam wi almaru ma aman ahabba yawmal qiyamata neɗɗo wonde tan koɓe yiɗi ñan daranga ɓe joni hay sa yettake mabɓe daraj tanke aɗa yiiɗiɓe koye ɗum wiyete neɗɗo yo yiiɗi moƴƴuɓe ko o yifa ma zala yuhaddisuna ñana mum serani annabi jono yewtana amen haw haali hen ɗo woni hadis o ko waɗa se ɗum ha tubuyo ari o wi ha nela Allah haaliɓe ndemal na banggue hirnangue masiratu irdiha ardi 40 wa 70 ama o wi jaajeni damal ngal na yarane duubi capanɗe nayyi walla capanɗe jeeɗiɗi kanko Sufyan goto ruwat hadis o wi damal ngal heedi ko bangue sham jomirawo tagingal guinañan tagi asmanuji e leydi e ngal udditani bangal tubu tan ngal udditake sona ganda nangue ƴillitori hirnangue e oɗo hadis en gandi dartude gandal sharia haala mun haalama hen no fewi kadi bani adama na hani kala ka anda ko jiɓe hakkille ma namnoɗa yimɓe kadi namnoɗa joom gandal en sa namnimamo anda o jiiɓo o jiɓma wonta jiɓtade ko noon kadi neɗɗo bani adama saɗa wonde jeeɓe allah moƴƴuɓe hayso golle ma jottaki kono golle maɓɓe tan kadi yiiɗiɓe nafoore ne hen ko noon kadi e nder haadise he walla e nder ganduɗa namnale hen paami hen ene dagano juullo nde maskata koyɗe ɗum woni huffeje paaɗe noon mbiyete noon e salligue nani ɗum woni ganduɗa tawa ittani sa luuti salligue ma foof ha yettima to pelle ɗo mbasa ittude paaɗe ɗe ɗum woni aɗa dagana an tawi ka ɗanniɗo balɗe te tawi ko noon ɗannaka e nokku ɗum ko ñalawma e jamma mum eyyi ɗum woni eɗen darna ɗo hannde inchallah eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.